सत्तर से आठ चले या नौ चले या नौ। किंच भेदाभेदवादिना भावरूपेण अभावरूपेण वा घटस्य पटादिरभेद अभ्युपगम्यते। घटस्य पटादिरभेद, घट में पट के अपेक्षा अभेद है, भेद भी अभेद है, भेदाभेद सर्वत्र भेदाभेद है, तो भेद भी अभेद भी है। जो अभेद है पटादिर अभेद घटस्य, तो घट से भाव रूपेण अभाव रूपेण वा, घट भाव रूप होकर के पट से अभिन्न है या अभाव रूप होकर पट से अभिन्न है? घट नहीं, घट घट से भाव रूपेण अभाव रूपेण वा पटादिर अभेव, घट से भाव रूप होकर पट से अभिन्न या अभाव रूप होकर पट से अभिन्न? पट से भेद भी है और अभेद भी है, तो भेद भी अभेद जो कहेंगे तो घट पट से अभिन्न होगा, भेद अभेद दोनों है, तो भेद होगा तो पट पट है भाव, अभेद होगा तो अभाव हो जाएगा, पट है भाव रूप उससे भिन्न है घट है तो अभाव हो जाएगा, तो अभाव होकर के पट से अभिन्न है, भाव होकर पट से अभिन्न है, भाव रूपेण दो भी तो भाव तो अभाव दोनों विकल्प करके। तत्र आद्यम अनुद्य दुषयति, यदि भाव रूप से घट भाव रूप होकर के पट से अभेद मानेंगे घट इति, घटो भावात्मना आपनोति तत्साध्यं चेदशेषतः, घटीभूतमिदं सर्वं द्वैतं ते किं प्रमं मतम्। भावात्मना घटः त्वत्साध्यम् अशेषतः आपनोति चेत्, त्वत्साध्य भाव भेदाभेद, भेदाभेदात्मा भावाभावात्मक सबको जैसे पट ऐसे सबके साथ भावात्मना सबको प्राप्त कर लेता है, त्वत्साध्यम् भेदाभेदात्मकत्वम् अशेषतः, भावात्मना यदि सबको आपनोति प्राप्त कर लेता है सब क्या हो गया, सारे पदार्थ घटीभूतम् इदम् सर्वम्, सब घट रूप से भावात्मना सारे सब के साथ एक हो गया, भेद हो गया। द्वैतम किम प्रमा मतम ते कि द्वैतम ते का प्रमा से द्वैत से तद्वैतम किम प्रमा, उसमें द्वैत में क्या प्रमा है? भिन्ना भिन्न त्वया कृतम साध्यम तत्साध्यम, त्वया कृतम साध्य भिन्न मरभिन्न घट से भिन्न भी अभिन्न है, सर्वम भाव रूपेण घट व्याप्त चेत, सब को भाव रूप से घट व्याप्त हो गया, तरी घटमात्र तदापन सौ घट रूप हो गया, तन्न भेद फिर भेद नहीं होगा माना अभावत। द्वितीय कहेंगे अभावात्मना, अभावात्मना सौ को प्राप्त करे, द्वितीय ना भेद घट अभाव रूप हो गया तो पट के साथ अभेद नहीं होगा भाव के साथ, न च मानव बिना घट से अभाव सिद्ध, घट का अभाव कैसे सिद्ध होगा प्रमाणिक बिना, अभाव रूप होकर के पट से अभिन पहले अभाव कैसे होगा, न च मान पंचक अनुदय घटाभावी मान, ये कहते मान पंचक से अनुदय प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द और अर्थापति पांच प्रमाण नहीं तो अभाव प्रमाण हो जाएगा अनुपलब्धि प्रमाण से, मान पंचक अनुदय घटाभावी मान घटाभाव के लिए प्रमाण हो जाएगा, तो प्रमाण क्या होता है? बोधकं यत् प्रमेयस्य तत्प्रमाणमिहेष्यते, न च प्रमाणनास्तित्व मेद्रिक तस्मान् युज्यते। प्रमेय से यद बोधकम तत्प्रमाणमिहेष्यते, प्रमेय का बोधक ज्ञापक प्रमाण होगा, प्रमाण नास्तित्व न चैदृक, प्रमाण नास्तित्व किसका बोधक ही नहीं प्रमेय का, प्रमाण के अभाव क्या गया, प्रमाण तो बोधक होता है, अब प्रमाण नास्तित्व कस्य बोधकम प्रमेय से इतना न तथा नहीं जाते, इसलिए अभाव प्रमाण अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव सिद्ध ये नहीं होगा। पूर्व पिछले कहते अभाव प्रमाण से अभी तथात्म अभाव प्रमाण भी बोधक हो जाए, यत प्रमेय से बोधकम तत्प्रमाण, तो अनुपलब्धि रूप अभाव प्रमाण भी बोधक हो जाए। यदि न जब प्रमाण नास्तित्व इधर प्रमाण का नास्तित्व प्रमाण का अभाव बोधक नहीं होता, प्रमाण बोधक प्रमाण का अभाव क्या, मानाभाव से बोधकत्व अभावात मानाभाव बोधक नहीं, मेया भावे मानत्व नहीं तो मेया भावे मानाभाव से मानत्व न युक्तम तस्मा न युज्यते, मानाभाव से मेयाभाव बोधित्व अंगीकृत अभी दुष्मा, वही प्रमाणाभाव मेयाभाव का तो बोधक ही नहीं, मेया भाव बोध को मान करके फिर दोष देते हैं। मेया भाव प्रमाणाना यद्यभावेन गम्यते प्रमाणानाम अभावस्य गमकः को भविष्यति, यदि प्रमाणानाम अभावेन मेयाभाव गम्यते, मेयाभाव प्रमाणानाम अभावेन यदि गम्यते, मेयाभाव का ज्ञान होगा प्रमाण के अभाव से अनुपलब्धि प्रमाण से, तो प्रमाणानाम अभावेन मेयाभाव गम्यते, प्रमाणानाम अभाव उसका गमक कौन है, प्रमाण के अभाव का ज्ञान कैसे होगा, प्रमाणानाम अभाव से कौ गमक भविष्यति, मेयाभाव का गमक प्रमाणाभाव, अप्रमाणाभाव का गम क्या होगा, न च मेयाभाव मानभाव गमयति, प्रमाणाभाव को मेयाभाव गमन करेगा, मेयाभाव को प्रमाणाभाव अनुन्यास परस्पर से, न च मानाभावादेव तद्धि मानाभाव से मानाभाव की सिद्धि, प्रमाण के अभाव से प्रमाणाभाव की सिद्धि, अनुपलब्धि से अनुपलब्धि, तो आत्मा से मानाभाव मानाभाव प्रमाणाभाव, मेयाभाव के लिए तो प्रमाणाभाव अनुपलब्धि हो गया, अनुपलब्धि के लिए फिर अनुपलब्धि तो एक माने तो आत्मा से दो मानेंगे तो फिर अनुन्यास अनावतादि, न च मा भाव मानादेव तद्धि भाव प्रमाण से प्रमाणाभाव की सिद्धि, घटपट आदि के प्रमाण भाव प्रमाण से यदि प्रमाणाभाव की सिद्धि, तो प्रमाणाभाव की सिद्धि यदि भाव प्रमाण से हो जाएगा तो अभाव की सिद्धि अनुपलब्धि से क्यों, अभाव मानव छेदा फिर अभाव प्रमाण अनुप्रति प्रमाण का उच्छेद होगा, क्योंकि प्रमाण के अभाव का बोधक भाव प्रमाण हो जाएगा तो घटाभाव का बोधक भी भाव प्रमाण हो जाएगा, अनुप्रति प्रमाण क्यों उच्छेदादिति भाव, मेया भाव मानाभावश्चैति न मिथो भेद, मेया भाव मानाभावश्चैति मिथो भेदो न, मेया भाव मानाभाव अभाव से तद्धर्मत्वासिद्धि, क्योंकि भेद यदि होगा ना, मेयाभाव मानाभाव का भेद मानेंगे तो मानाभाव का भेद मेयाभाव में, मेयाभाव का भेद मानाभाव में, तो अभाव में अभाव रहे, अभाव में भेद रहेगा अभाव नहीं नहीं रहेगा ना, अभाव से तद्धर्मत्वासिद्धि, अभाव से तद्धर्मकत्वासिद्धि, भेद रूप जो अभाव है मेयाभाव धर्म का, मेयाभाव का धर्म नहीं, अभाव से भेद से तद्धर्मत्व सिद्धि, हाँ अभाव धर्मत्व सिद्धि, अभाव से तद्धर्मत्व सिद्धि, दो प्रकार दोनों कर सकते हैं, अभाव से तद्धर्मकत्व भेद धर्मकत्व, अभाव से तद्धर्मत्व सिद्धि मतलब मेयाभाव मानाभाव तर्व भेद धर्मकत्व सिद्धि, भेद धर्म का नहीं होगा, भेद धर्म यश्य अभाव में भेद नाम का धर्म नहीं रहेगा तद्धर्मत्व सिद्धि, इसलिए मानाभाव मेयाभाव में भेद सिद्ध नहीं होगा, नहीं उनसे क्या होगा अभेद हो जाएगा, अतः मेयाभावे मानवस्ति चेत मानाभावे प्रस्तिव, मेयाभाव में प्रमाण है तो मानाभाव में प्रमाण का पूरा विषय होता है, क्योंकि प्रमाणाभाव से मेयाभाव सिद्धि, मेयाभाव के लिए प्रमाणाभाव की अनुप्रति, अरे मेयाभाव मानाभाव एक हो गया, एक उनसे मानाभाव में प्रमाण है, मेया भावे मानमस्ति चेत मानभाव अस्त्येव इति आशंका एक एक प्रत्यय निर्ग्राह्य मेकम वस्तु इति भाण्यते प्रत्यभिज्ञा बलाद्वापि नाभाविस्त्युभयं हितत एक इति प्रत्यय प्रत्ययन निर्ग्राह्यम एकम वस्तु एको हिम घट अयम घट एक घट तो एक प्रत्ययन निर्ग्राह्यम एकम वस्तु इति कहा जाता है अथवा प्रत्यभिज्ञा बलाद्वापि स्वयं घट एक कहा जाता है किंतु अभावे न उभयम तद उभयम न अभाव में एक प्रत्यय ग्राह्यत्व अथवा स्वयं प्रत्यभिज्ञा भी नहीं तो मानाभाव मेयाभाव ये दोनों एक एक कैसे होगा सिद्ध होगा एकमिति एकधिग्राह्यम एकम वस्तु उच्यते एकम इदम एकम एकधिग्राह्यम एकम वस्तु स्वयमिति प्रत्यभिज्ञात हुआ तदैक्यम दोनों की एकता है गृहते यहाँ जो मानाभाव मान में हम एक अवस्थ करेंगे किससे ग्रहण होगा न च अभाव से उभयमस्ति अभाव में एकधिग्राह्यत्व अथवा प्रत्यभिज्ञा ऐक्यम विषय इति नास्ति तस्मान ऐक्यम इसे मेया भाव माना भाव एक इसे नहीं कर सकते तस्य भावत्व न अभाव अनाधारत्व तस्ैक्य भावत्व न अभाव अनाधार से अभाव उसका आधार नहीं होगा अभाव में एक ऐक्य नहीं रहेगा भाव तस्य ऐक्य से भावत्व न अभाव बहुब्री अभाव अनाधारत्व अभाव अनाधार से कस्य ऐक्य से प्रत्यक्ष सिद्ध माना भाव न मेया भाव सिद्धे द्वाभ्याम अभाव ऐक्य सिद्धि इति आशंका है प्रत्यक्ष सिद्ध मानाभावेन प्रत्यक्ष सिद्ध जो मान के अभाव से मेयाभाव सिद्ध हो जाने पर फिर द्वाभ्याम मेयाभाव और मानाभाव अभाव ऐक्य सिद्धि अभाव के ऐक्य सिद्धि इति आशंका है दर्शन स्पर्शनाभ्याम स्याद यथैकार्थ गृहस्तथा प्रत्यक्षाभावमानाभ्याम् नानुभूतिरिहास्तिनः यथा दर्शनेन स्पर्शनेन च दर्शन स्पर्शनाभ्याम् एकार्थस्य ग्रह भवति दर्शन किया और स्पर्श किया एक अर्थ घट का आदि का ग्रहण होता है किंतु यह प्रत्यक्ष अभाव मानाभ्याम न अनुभूति रस्ति नास्ति अनुभूति प्रत्यक्ष प्रमाण और अभाव प्रमाण अनुपलब्धि प्रमाण दोनों प्रमाण से एक अर्थ ग्रह होता है ऐसे हमको तो अनुभव नहीं होता है प्रत्यक्ष घट देखा और अनुपलब्धि प्रमाण से घट का ग्रहण प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुपलब्धि प्रमाण दोनों प्रमाण से एक वस्तु का ग्रह दर्शन से स्पर्श से एक ग्रहण होता है तो ठीक है किंतु इसी प्रकार प्रत्यक्ष अभामानंच ये दोनों प्रमाण से यह अस्माकम न अति अनुमिति ऐसा नहीं होता दोनों तो दो प्रमाण से कैसे ग्रहण होगा क्योंकि प्रत्यक्ष भाव मानाभ्याम दोनों से अनुमति क्या ना प्रत्यक्ष पहले दिया ठीक है हमें पहले प्रत्यक्ष सिद्ध माना भाव है ना मेया भाव सिद्ध होने के बाद दोनों से भाव ऐक्य सिद्ध हो जाएगा किंतु दोनों से ऐक्य सिद्ध होने के लिए दो प्रमाण से सिद्ध कोई वस्तु नहीं होता है दो प्रमाण से दर्शन स्पर्शन से एक घट का ग्रहण हुआ अब प्रत्यक्ष और अनुपलब्धि प्रमाण से एक घट का ग्रहण हो एक इसका ग्रहण हो इसे अनुभव नहीं होता है प्रत्यक्ष सिद्ध है तो अनुपलब्धि सिद्ध अनुपलब्धि सिद्ध और प्रत्यक्ष सिद्ध ऐसा नहीं होता है यह इति अभाव होती अभाव में दर्शन स्पर्श दो प्रमाण ग्राह्यता नहीं अनुभूति तद ऐक्य गोचरा दोनों में ऐक्य विषय का अनुभूति दर्शन स्पर्शन से एक घट दूर से देखा उसका स्पर्श किया अथवा स्पर्श किया फिर बाद में देखा एक ही, किंतु प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुभूति प्रमाण अभाव प्रमाण अनुरूप प्रति दोनों प्रमाण से एक एक ही हुई, जिसको देखा उसको अनुपलब्धि प्रमाण से निश्चय करना, अनुपलब्धि प्रमाण से जिसको निश्चय किया प्रत्यक्ष प्रमाण से उसका निश्चय हो, ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि जो नायक लोग अभाव का प्रत्यक्ष मानते अनुपलब्धि प्रमाण नहीं मानते, जो अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव ग्रहण होगा वह प्रत्यक्षादि प्रमाण से नहीं होता है। यह तो नहीं संभूय मानाभ्याम अभाव ऐक्यम बोध्यते, दोनों मिल करके एक प्रत्यक्ष प्रमाण एक अनुपलब्धि प्रमाण दोनों मिल करके दो अभाव में मैं अभाव मानाभाव में ऐक्यम बोध्यते थे ना, मिथ मार्ता वार्ता अनभिज्ञत्वात्, परस्पर ज्ञान का विषय भिन्न भिन्न है, प्रत्यक्ष ज्ञान का ज्ञान की वार्ता और अनुपलब्धि ज्ञान की वार्ता के परस्पर अनभिज्ञ, इसका विषय क्या वो नहीं जानते उसका, अर्थात परस्पर अन्य अन्य के विषय को विषय नहीं करते, अनुपलब्धि प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय को विषय नहीं करेगा, प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय अनुपलब्धि प्रमाण को विषय नहीं करेगा, के विषय को अनुपलब्धि विषय को विषय नहीं करेगा, दर्शन स्पर्श नहीं किया हुआ एक द्रव्य का दर्शन स्पर्श न होता है। यथा ते अनुभूति रैके भी, अनुभूति एक होने पर भी और उपाधि भेद से भेद मानते आप लोग वेदांति, नील पितादि उपाधि भेदाद भेद अधिष्ठा, एक अनुभूति होने पर नील पितादि उपाधि भेदाद ऐसा, तथा सारस्य न अभावा भेदे भी, अभाव एक ही होने पर भी माना भाव मेया भाव इति दोनों में भेद हो जाएगा, क्या भेद हो जाएगा क्यों प्रतियोगी भेदाद, माना भाव मान प्रति मेय प्रति प्रतियोगी भेदाद तत्र भेद दी अभाव भेद दी, तो नील ज्ञानम पीत ज्ञानम, नीला अनुभूति पिता अनुभूति अनुभूति तो है एक ही, कि नील पितादि उपाधि से ज्ञान में भेद सिद्ध होता है, इसी प्रकार प्रतियोगी के भेद से अभाव का भेद हो जाएगा, तथा सारस्य स्वभाव न अभाव भेदे भी अभाव रूप तो एक ही, किन्तु माना भाव में अवेदि प्रतियोगी भेदा तत्र भेद दी, माना भाव में अभाव में भेद दे अस्ति इति आशंका हो, न प्रमाणं प्रमेयं वा तदभाव विशेषणं तदा द्वैरसंसिद्धेर विरुद्धाचाप्य संगतिः, प्रमाणम तदभाव से विशेषण न होती, प्रमेय वा तदभाव से विशेषण न होती, प्रमाणम प्रमेय वा तयोर अभावयोर विशेषणम न, प्रमाण अभाव में प्रमाण विशेषण प्रमेय अभाव में प्रमेय विशेषण नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जब प्रमाण है अर्थात प्रमेय है प्रमाण है तो अभाव तो है ही नहीं, घट है तो घट अभाव है ही नहीं, घट अभाव में घट को विशेषण करेंगे, घट है तो घट अभाव कहाँ, घट काल में घट अभाव नहीं तो घट अभाव का विशेषण घट कैसे होगा, दंडी पुरुष विशेषण होने के लिए पुरुष काल दंड है तो दंडी पुरुष विशेषण होता है, जिस समय घट है उस समय घट अभाव नहीं है, तयोर असंसित है अभाव असंसित है, घट प्रमाण है प्रमेय दोनों अभाव अभी है ही नहीं तो विशेषण कैसे होगा, विशेष हो तो विशेषण होगा, अज्ञात जो होता है अज्ञान अज्ञान विशेषण होता है, अज्ञान उस समय है अज्ञान है और प्रमेय भी है, यहाँ क्या कहते हैं घट है तो घट का अभाव कैसे है, घट भी हो और घट का अभाव भी हो, घटा अभाव है तो घट नहीं है, घट नहीं है तो विशेषण कैसे होगा, उस समय नहीं तो विशेषण कैसे होगा, नहीं वो किस प्रकार सूक्ष्म रूप से होगा मानेंगे, नहीं वो तो वेदांत प्रक्रिया में सब अविद्य का अविद्य का वस्तु सिद्धि के लिए अलग है, न्याय मत के अनुसार ये सब कहाँ होते हो, ये तो उसके अनुसार वास्तव मान करके घट भी वास्तव घटाभाव भी वास्तव, तो घट काल में घटाभाव नहीं घट और घट अभाव काल में घट नहीं, घट ध्वंस का प्रति घट होता है, घट प्रागभाव का प्रति घट होता है, प्रागभाव काल में घट नहीं, ध्वंस काल में घट नहीं, तो उसका विशेषण हो जाता है घट प्रत्येक अभाव विशेषण नहीं क्यों नहीं होगा। तदा द्वयोर असंसिद्धे तस्मिन काले प्रमाण प्रमेय सत्वे तयोर अभाव असंसिद्धे और विरोधाचाप्य असंगति, और अभाव और घट दोनों परस्पर विरोधी है, विरोधी हो तो उसका विशेषण कैसे होगा। दंड और पुरुष का विशेषण दंड होगा, विरोध नहीं, दंड आने पर पुरुष भी रहता है, नीलम उत्पलम विशेषण हो जाएगा, और अब घट आ गया तो अभाव नहीं रहेगा, अभाव है तो घट नहीं, दोनों परस्पर संबंध कैसे होगा। विशेषण विशेष होने के लिए यहाँ अभाव है और घट कहीं दूसरे स्थान में स्मरण करेंगे पूर्व तद घट, यहाँ अभाव और दोनों के विशेष विशेषण कैसे करेंगे। हाँ वो है कि प्रतियोगित्व अनुयोगित्व संबंध कहते हैं, जो है ही नहीं उसका प्रतियोगित्व संबंध नहीं आया उपस्थित। अभाव घट में सब प्रतियोगित्व संबंध नहीं आता, प्रतियोगिता का तो संबंध प्रतियोगित्व वही के कल्पना करते प्रतियोगित संबंध, जो है ही नहीं जो घट ध्वंस हो गया वो घट का अभाव ध्वंस के साथ संबंध करते। प्रतियोगी पहले बनेगा तो प्रतियोगित्व संबंध बनेगा, प्रतियोगित्व संबंध जो कहते हैं प्रतियोगित्व से असिद्ध हो प्रतियोगी न असिद्ध हो, प्रतियोगित्व संबंध की सुबह वो कल्पना करते हैं, एक ही प्रतियोगित्व बता देते हैं ऐसे मानकर चलते हैं, नहीं तो प्रतियोगी सिद्ध हो तो प्रतियोगित्व संबंध होगा, भेद सिद्ध नहीं कैसे नहीं होता है, भेद के लिए प्रतियोगी आना चाहिए अनवी प्रति, और अनवी प्रति होने के लिए भेद चाहिए, इसे भेद ही सिद्ध नहीं होता है। 14 तत्र तो तदा द्वयोर असंसिद्धे एकस्मिन् क्षणे भावाभावयोर अभावात्, एक समय भाव भी और अभावित नहीं है, अरे विरुद्धत्वाच् दूसरा है तो दोनों परस्पर विरुद्ध होने के कारण विशेषण विशेष भाव नहीं होगा, न तयोर विशेषण विशेषता भावाभावयोर तत्कथम प्रतियोगी भेदात अभाव भेद उक्ति, प्रतिभेद अभाव भेद किसे होगा। भावा भाव और एक कालत्व अभावे भी भाव और अभाव एक काल में नहीं रहते न, पर भी विशेषण विशेष क्यों नहीं होगा, विशेषण विशेष भाव क्यों न सिया। तत्रा यद्यसन्नपि धर्म स्यान् नैपुण्याद् भवतः क्वचित् नवमूर्तं घटो मूर्तो विश्रब्धे किं न साध्यते। यदि भवतः नैपुण्यात् क्वचित् असनपि धर्म स्यात्, आपकी निपुणता के कारण बुद्धिमत्ता से कहीं असनपि धर्म स्यात्, नहीं होने पर भी धर्म हो जाएगा, असनपि धर्म क्वचित् स्यात्, तदा नवमूर्तम किं विश्रब्धे किम न साध्यते। आकाश में मूर्तत्व भी विशेषण सिद्ध कर लो, घट में अमृत घट अमृत घट अमृत किम न साध्यते, नभ में मूर्तत्व नहीं है घटे में अमूर्तत्व नहीं, नहीं होने पर भी नभ मूर्त घटो अमूर्त ऐसा क्यों सिद्ध नहीं करते। 15 असम काल और अपि विशेषण विशेषत्व सर्वमपि सुसाध्यम साथ, असम काल में भी विशेषण विशेषण हो तो क्यों नहीं तो सुसाध्यम, ये क्यों नहीं होगा, सब कुछ समकाल नहीं होने पर विशेष विशेषण हो जाए, ये सिद्धांति कहता है असमकाल भी विशेषण विशेषते सर्वम सुसाध्य सब कुछ साध्य कर देंगे, नहीं ये वर्तमान विशेषण हो जाएगा। अभी नहीं विश्वास श्रम्भु श्रम्भुता तो शब्द बनेगा अवसान से मिलेगा विश्रब्द, हाँ वो तो निपुण क्योंकि जानकारी विश्रब्द है, शंभु धातु से निशा संभव संबुद्धातु नहीं संबुद्धातु किसे अर्थ में अवसर था ना श्रम्भु धनसु अवसंसन श्रम्भु संबुद्धातु से निष्ठा कौन से शब्द तो बनेगा संभु शब्द विश्वब्द तारव्य से श्रम्भ हाँ संभव निष्ठात प्रत्यय संबंध तो किसी अर्थ में और अर्थ विशब्द का अर्थ क्या दिया प्रमाद विगत अच्छा बी का विगत जब करना पड़ेगा बी उपसर्ग बसे थे अप्रमत शंभु प्रमाद है विशब्द गया था अप्रमत अप्रमत हो गया क्यों सिद्ध नहीं करते शंभु हाँ अप्रमते भवते क्यों न साध्य थे प्रमा निष्ठा हाँ तो कर्तरी निष्ठा हो जाएगा प्रमाद प्रमाद संयुक्त नहीं कर्तरी कर्मणि जैसे संयुक्त ही संयुक्त हाँ प्रमाद प्रमाद तो अकर्म के हाँ और बला धातु अन्यत्र लिए थे उपसर हो जाए हाँ विश्रद हाँ क्योंकि विश्वास अर्थ में ऐसा प्रयोग होता है हाँ हाँ हाँ विश्रद शब्द आता है विश्वास के लिए दृढ़ निश्चय तो प्रमाद रहित विश्रद विश्रद्ध ही विश्वास करके दृढ़ निश्चय करके इसको ग्राह्य वेदांत को ग्रहण करने के लिए ऐसे भगवान भाष्य कर कहते हैं 15 असंभव है यस्मिन् धर्मिणि प्रतियोगी संबध्यते तत्रैव संबद्ध अभाव प्रतियोगिन विशेष सादिति चेत् यस्मिन् धर्मिणि प्रतियोगी संबध्यते जिस काल में प्रतियोगी रहता है धर्मी काल देश काल आदि में धर्मिणि काल जिस काल में प्रतियोगी रहेगा क्योंकि समकाल होना चाहिए असमकाल में नहीं होगा सिद्धांत ने कहा ना असमकाल में हो जाए यस्मिन् धर्मिणि प्रतियोगी संबध्यते तत्रैव संबद्ध अभाव उसी समय रहने वाले अभाव प्रतियोगी ना विशेष्य प्रतियोगिता विशेष हो जाएगा विशेष हो जाएगा अभाव प्रतियोगिता विशेषण चेत न धर्म धर्मी भाव से दुर्वचत्वात् अभाव और प्रतियोगी में धर्म धर्मी भाव नहीं हो सकता है न भाव अभिन्नत्वात् धर्म धर्मित्व इष्यते नितराम भायो न स्याद दूरतो भावा भावयो भावयोर अभिन्नत्वा धर्म धर्मितो न इष्यते दो भाव भाव पदार्थ अभिन्न हो गया ये तो उसमें धर्मधर्म भाव अभिन्न धर्मधर्म भाव नहीं नितराम अभाव और दोनों अभाव में धर्मधर्मिता तो प्रश्न ही नहीं अभाव न सा दूर तो भावाभाव भाव और अभाव में धर्मांतर धर्मित दूर से विरोधात् न अच्छा हो गया भावाभाव और विशेषण विशेषत्व धर्मधर्मित्व च निराकृत भावाभाव विशेषण विशेष भाव धर्मधर्मी भाव नहीं होगा भेदाभेद निराकरण अनुवर्तयन पूर्वतम स्मारती चल रहा है भेदाभेद निराकरण पूर्वतम स्मरते नात्मना नात्मना वस्तुनो भेदो भेदस्य अन्य व्यपाशयात् अन्यदियोपि नान्यस्य भेदस्यात् कल्पनां विना वस्तुना आत्मना भेदना आत्मरूपेण स्वरूपेण भेदना भेद से अन्य व्यापार से भेद तो अन्य में रहेगा आत्मना स्वयं वस्तुना भेदना वस्तुना स्वयं भेद स्वयं सस्माद भेद स्वयं वस्तुना भेद न भेद तो अन्य व्यापार अन्य में रहेगा स्वयं में नहीं रहेगा और अन्य द्वयोपि भेद न अन्य से भेद न कल्पना के बिना अन्य द्वय भेद अन्य से कैसे होगा अन्य निष्ठ भेद वो अन्य का क्यों होगा अन्य द्वय भेद पटनिष्ठ भेद वो घट का क्यों होगा पट में भेद है वो घट का कैसे होगा घट कल्पना के बिना घट का कैसे करेंगे बातों कैसे होगा अन्य निष्ठ भेद अन्य से घट घट में भेद और पट का कहते भेद न तावत वस्तु न स्वापेक्षा भेद स्वापेक्षा सात्मना आत्मना स्वस्थ स्वरूप स्वापेक्षा वस्तु न भेद नहीं होगा तस्य अन्य अपेक्षित भेद तो अन्य से अपेक्षित स्वापेक्षा नहीं होगा नापे अन्य स्मात सब अन्य से भेद करेंगे कल्पना बिना नहीं तो क्योंकि पहले अन्य सिद्ध होगा तो अन्य अपेक्षा भेद होगा भेद के बिना अन्य से अन्य से अतः भेदाभावात एकम वस्तु से आद भेद से नहीं तो एक ही नहीं एक ही रहेगा अन्य द्वीपी न अन्य से भेद से आद वो अन्य आश्रय दे दिया कल्पना करे कहते वस्तु नहीं होगा किंच सर्वस्य स्वरूपेण अभिन्नत्वात् न स्वरूप भेद स्वरूपेण तो सब अभिन्न है स्वरूप भेद नहीं अरे भेद कहें पृथ्वी की अपेक्षा तो न सलभ्य थी पृथ्वी अपेक्षा भेद ये भी नहीं होगा क्योंकि पृथ्वी की सिद्ध कैसे होगा भेद के बिना अन्य आश्रय भेद भेद पृथ्वी अपेक्षा तो सभेद न लभ्य थे सभेद न च धर्मी प्रतियोगी नोर भेदो विद्यमान प्रतियोगी अपेक्षा विरोधिनम धर्मिण भेतमरती धर्मी प्रतियोगी नोर भेद धर्मी और प्रतियोगी का भेद धर्मी भूतल प्रतियोगी घट इधन का भेद विद्यमान भेद प्रतियोगी अपेक्षा विरोधिनम धर्मिण भेतु प्रतियोगी घट अपेक्षा विरोधी धर्मी के भेद करेगा घट के अपेक्षा विरोधी धर्मी पट भेद करेगा इतने अरे तीन विद्यमान हो धर्मी प्रतियोगी और भेद विद्यमान धर्मी प्रतियोगी का विद्यमान भेद है प्रतियोगी के अपेक्षा विरोधी नम धर्मी नम भेद मरती प्रतियोगी के अपेक्षा विरोधी को उसे भिन्न कैसे करेगा विरोधी नम भेद तुम ना रहती विरोधी को उसे भेदन कैसे करेगा क्योंकि भेद धर्म प्रतियोगी दोनों का भेद वो भेद है पृथ्वी की अपेक्षा विरोधी पृथ्वी की धर्म प्रतियोगी ना भेद कल्पना करेंगे विद्यमान हो करके फिर विरोधी नाम धर्म नाम भेद मरती नहीं है अविद्यमान होकर के फिर कैसे कहें अविद्यमान है तो पहले अर्थात क्या होगा विद्यमान होने के लिए पहले भेद भेद सिद्ध होना चाहिए धर्म प्रतियोगी भाव धर्म प्रतियोगी बिना भेद कैसे होगा भेद होकर के धर्म प्रतियोगी विषय धर्म प्रतियोगी भेद पहले सिद्ध होकर के फिर प्रतियोगी विरोधी धर्मी को न भेद वास्तव अस्तित्व स्वतः श्लोक सतो भिन्न स्वभावत्वान् न भेदो अन्योन्य संशयः उभयोरप्य संभेदः कथं भिन्द्याद् विरोधिनम् स्वतः अभिन्न स्वभावत्वात् न भेदो, स्वतः भेद नहीं होगा, स्वयं तो अभिन्न स्वभाव है, स्वतः भेदो न। और अन्य सापेक्ष कहेंगे तो अन्योन्य संशय पर अन्योन्याशय, उभयोरपि असंभेद, उभयोरपि असंभेद, दोनों में भी एक नहीं सिद्ध नहीं होगा, अन्योन्याशय भेद और अभाव। कथम विद्यात विरोधी न, प्रतियोगी विरोधी का भेद करे, अभाव उसका विरोधी नहीं, अभाव प्रतियोगी का भेद करे, भेद कैसे करेगा विरोधी न। भेदा भाव निराशेन एक रसम वस्तुत्वा कुंभादि भेद उपगमे भी, कुंभादि का भेद सिद्ध नहीं हुआ मानेंगे तो भी, सद्वय कुंभादि का भेद मान तो भी सद्वय हुआ, विशेषण प्रभेदे विशिष्टोर्थो न भिद्यते, शुक्ल कृष्णादि भेदे गोपिंडो नहीं भिद्यते, विशेषणाम प्रभेद भिन्नते भी, विशेष अर्थ में कोई भेद नहीं, विशेष एक होगा, शुक्ल कृष्णादि भेदे भी गोपिंड नहीं भिद्यते, गोत्वावश्य न गो शुक्ल कृष्णादि रूप भेद है तो गोपिंड में कोई भेद नहीं, भेद सिद्ध किसे होगा किसके द्वारा। ठीक है, हमें तरी विशेषण विशेष तो उपगमात तसे भेद गर्भत्वात अद्वैतवाद सिद्धांत आने, तो आपने विशेषण विशेष तो भाव माना, और विशेषण विशेष होने के लिए भेद गर्भ है, भिन्न होगा तो विशेष विशेषण एक में तो नहीं है, तो आपके मत में सिद्धांत हानि होगी, भेद आपने माना इतिहासंक उपेतम विशेषण विशेषत्व दुष्य थी, विशेषण विशेष तो भाव कहीं नहीं, विशेषण विशेषा चेद विशेषांतरवत पृथक, भिन्नत्वा संगति न स्याद विशेषण विशेषयो, विशेषण विशेषा चेत विशेषण विशेषा चेत विशेष्यात्, ठीक है हमें कहते हैं विशेषण विशेषतन से विशेषण विशेषण विशेष्या चेत विशेष्यांतर्वत पृथक, अच्छा विशेष्यात विशेष्यांतर्वत विशेष्यात विशेष्यांतर्वत विशेषण पृथक चेत, यदि विशेष से विशेष दूसरे विशेष जैसे पृथक, इस वह विशेषण भी विशेष से पृथक होगा, एक विशेष से दूसरा विशेष भी नहीं विशेषण ही पृथक होगा, तो क्या होगा भिन्नत्वाद, एक विशेष से दूसरा विशेष भिन्न, विशेषण भी जैसा जैसे भिन्न हो गया, विशेष से भिन्न यदि विशेषण हो गया दोनों का संबंध नहीं होगा, भिन्नत्वा संगति न सद विशेष विशेषण भिन्न होगी दोनों का संबंध नहीं होगा, न सद विशेषण विशेष हो विशेषण विशेष हो संबंध न होती यदि अलग है, तद विशेषाद भिन्नम अभिन्न वा तद विशेषण विशेष से भिन्न अथवा अभिन्न ही नाद्य, यदि भिन्न मानेंगे विशेष से भिन्न हो गया विशेषण, एक हिमा वाले एक बिंदे हिमापद्धि बिंदे हो रही वो अत्यंत भिन्नत्वाद तद्भावेन संबंध आश्रित विशेष विशेषण भावे न भिन्न संबंध नहीं होगा, नेतर अभिन्न यदि कहेंगे यदि अभिन्न होगा तो भी विशेष विशेषण भाव नहीं बनेगा, तत्वानुपपत्ति तत्व विशेषण विशेष भाव अनुपपत्ति, भेद होगा तो विशेषण विशेषण नहीं होगा, अभेद होगा भी विशेष विशेषण नहीं होगा, किंच तयोर एक अधिगम्यत्व भिन्न अधिगम्यत्व, हाँ हाँ हाँ वो पहले तो इतने दिया, विशेषण अलग अलग होने पर भी विशेष एक ही रहेगा। जैसे हम कहते उपाधि घट घट मठादि, उपाधि भिन्न होने पर भी आकाश में भेद नहीं होता है, आकाश में भेद नहीं होता है। ये गोपिंड को दिया है, नहीं घट दो न घट नीला दो, घट दो और गोपिंड देने बराबर है। क्या घट में भिन्न नहीं होगा, नीला घट रहता है। अच्छा क्या, नहीं नहीं वो नहीं, पहले भिन्न सिद्ध कैसे हुआ? हम तो भिन्न दिमाग में बैठे, नीला गो रक्त गो कर भिन्न मान कर बैठे। नहीं नहीं नीला और रक्त भिन्न है ना, ये तो पूछते विशेष से विशेष भिन्न है अभिन्न है। अपने मत एक अद्वैत में तो भिन्न भिन्न के विचार करने का ही नहीं, एक ही तत्व है। तो आप जो विशेष अलग अलग मानते हैं तो भिन्न है अभिन्न, मतलब विशेष विशेष कहीं भी नहीं बनेगा। पहले दृष्टांत जो दिया है तो दृष्टांत दिया, आप कहते हो ये विशेष विशेषण भिन्न है, नील गो पीत गो है, दो विशेषण है, इसे गो के भेद हो जाएगा। तो गो नील पीत आदि भेद हो जाएगा तो गो का भेद कैसे सिद्ध होगा? ये पहले कहा था विशेषण भिन्न भिन्न होने पर भी विशेषण भेद सिद्ध नहीं होता है। ये तो विशेषण विशेष भाव मान करके विशेषण भिन्न होने पर भी विशेष्य भेद नहीं होता है पहले बताया। अभी कहेंगे विशेष विशेषण भाव सिद्ध ही नहीं होता है। पहले क्या है, नहीं विशेष्य, अरे विशिष्ट हो जाएगा तो हो गया। विशेषण भेद से एक भिन्न हो जाए, गो वो गोपिंड एक नीला गो कपिल गो, तो गो में तो भेद ही मानते हैं। इसको मान करके पूरा विषय कहता है एक में नीला बन एक रक्त बन है तो भिन्न तो होगा विशेषण से सिद्ध, अपने हिसाब से पूछता है। तो ये कहा था विशेषण भेद हो जाने पर भी विशेष में भेद नहीं होगा, ये कहा विशेष में, क्योंकि विशेष भेद सिद्ध नहीं है। ऐसे आकाश को हम कहते घट मठ आदि के भेद होने पर आकाश का भेद नहीं, ज्ञान नील रूप रस आदि विषय भेद होने पर भी ज्ञान में भेद नहीं, पंचदेश में फैलाया। इसी प्रकार नील आदि रूप भेद होने पर भी गोपिंड में भेद नहीं है, और गोपिंड का भेद मान कर कहते हैं। और अभी क्या कहते हैं, विशेष विशेषण भाव बनेगा नहीं। तो आप जो मानते हो अनेक मानते हैं उसको लेकर दृष्टांत होगा, अद्वैतवादी अद्वैत मान कर दृष्टांत नहीं देगा, अद्वैत में तो दृष्टांत कुछ नहीं। जो आप मानते हो बहुत घट अनेक गो विशेष विशेषण, तो विशेष विशेषण भाव बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें भेद अभेद मान करके विचार, अभेद में तो विशेष विशेष नहीं, भेद भी नहीं होगा। तो विशेष विशेषण में भेद माने अभेद माने तो कोई तो मानना पड़ेगा, दोनों पक्ष नहीं बनेगा। वहाँ कहते हैं नील रूप घट ये भिन्न होकर विशेष विशेषण भाव बनता है भिन्न में, तो हिमालय विंध्य में क्यों नहीं बनेगा? नहीं बनता है तो यहाँ भी नहीं बनेगा। आप प्रयोग करते हैं नील घट में विशेष विशेषण भाव प्रयोग होता है, किंतु अभेद यदि होगा भिन्न होगा तो विशेष विशेषण नहीं बनेगा, और अभेद भी नहीं बनता है। ऐसे करके विशेष विशेषण भाव बनेगा नहीं। उपेतम यदि है ना, उपेतम विशेषण विशेषत्व तो सही थी स्वीकृतम, पहले बीस में बीसवें कार्यक्रम में विशेषण विशेषत्व दूसरे थी उपेतम, जो विशेषण विशेष भाव माना था उसका दूसरे थे बनेगा नहीं। ये किंच तयोर एक अधिगम्यत्वम विशेषण विशेष एक अधिगम्यता भिन्न अधिगम्यता वा नाद्य नैक अधिगम्यता च स्याज ज्ञान स्यायुगपजने युगप नहीं विज्ञान जायते घटमेशयो हो एक अधिगम्यता च न विशेषण विषय और एक ज्ञान विषय तो न क्योंकि ज्ञान से अयुगपजने युगपद ज्ञान अनुपति एक साथ ज्ञान ही होता है विशेष ज्ञान विशेषण ज्ञान एक साथ अयुगपद होने से एक अधिगम्यता नहीं युगपद नहीं विज्ञान में जाए थे दिखाते एक साथ ज्ञान नहीं होता है घट में से हो घट में से में विशेष विशेषण करके एक साथ ज्ञान नहीं होता है 21 नहीं मलय हिमालय अत्यंत भिन्नोर मिथ संसृष्टतया एक दृष्टि विषयता दृष्टा मलय हिमालय भिन्न में मिथ संसृष्ट होकर एक दृष्टि विषयता नहीं और भिन्न अधिगम्य तो मानेंगे तो एक अधिगम्य तो नहीं हुआ द्वितीय भी युगपद उत्पन्न अनेक ज्ञान गम्य तो क्रम भावी अनेक ज्ञान निगम्य तो एक साथ उत्पन्न होने के ज्ञान का विषय है विशेष विषय ना और क्रम भाव यदि युगपद कहेंगे युगपद होने के ज्ञान नहीं होता है ज्ञान से अयुगपद जाने एक साथ दो ज्ञान नहीं होते अयुगपद है अनेक ज्ञान से युगपद जन्म भाव है दृष्टान्त अनेक ज्ञान युगपद जन्म नहीं युगपद जन्म नहीं होता है घट ज्ञान हमेश ज्ञान दोनों का एक साथ ज्ञान एक साथ नहीं होता है घटमेश्वर युगपद ज्ञान न जायते ये हो गया केवल अनेक विषय का ज्ञान एक साथ नहीं होता है के लिए घटमेश्वर दिया वहाँ विशेष विशेषण के लिए नहीं क्रम भावी अनेक ज्ञान गम्य थे अभी क्रम भावी पहले एक ज्ञान दूसरे ज्ञान बाद में नील ज्ञान बाद में गो ज्ञान बाद पहले गो क्रम भावी अनेक ज्ञान गम्य होगा विशेष विशेषण होने के लिए तो क्रम भाव अनेक ज्ञान कमी हो गया तो घटपटाधिपत अहशाला का कल्पनया अहशाला का कल्पनया न अहशाला का कल्पतया चाह अहशालिका के समान नहीं लोट काटी अहशालिका अलग अलग लोहे के अलग अलग अहशालिका के काट इतने चल टुकड़ा ठीक है छोटे छोटे जैसे मैचेस के होता है ना लोहे के से गिनती करने के लिए रखते हैं मंत्र गिनती करने के लिए ऐसा अय के सरकार इतने इतने के तो गिनती करने के रखते तो एक एक करके अलग अलग अलग हो जाए तो परस्पर भिन्न भिन्न हुआ संबंध कैसे हुआ उसके समान हुआ ऐसा का कल्पतया है बाईस हाँ हाँ अयशल का कल्पतया उसके बराबर हो गया अनेक ज्ञान में कभी घट पर आगे पट कभी न विशेषण विशेषता विशेषण विशेष नहीं होगा इति मत्वा क्रमा क्रम कल्पयो हो साधारण दोषमा और क्रम में क्रम से ज्ञान हो एक साथ ज्ञान हो दोनों में साधारण दोष थे प्राग इति प्रागेवानात्म संबंधा दत्पत्तावेव लब्धतः प्रत्येक वस्तु प्रमेयस्य तावतेव कृतार्थतः प्रमाणस्य ततो अन्यस्मिन् न तन्मानत्वमर्हति विरोधी व्यभिचारित्वात् तदन्यस्य च वस्तुनः अनात्म संबंध प्रागेव, अनात्म संबंध ज्ञान के अनात्म संबंध होने के पहले ही उत्पदेव स्वभावतेव प्रत्येक वस्तु प्रमेय से लब्धतः, प्रत्येक वस्तु रूप प्रमेय पहले से ही प्रमाण से अनात्म वस्तु ज्ञान होने के पहले प्रत्येक वस्तु प्रमेय सिद्ध है। उत्पत्त मतलब ज्ञान उत्पत्ति काल में उसके पहले ही स्वभावतः प्रत्येक वस्तु प्रमेय है। प्रमेय यदि पहले हो गया तावतैव कृतार्थत्व प्रमाण से, प्रमाण कृतार्थ हो गया, प्रमेय प्रत्येक वस्तु सिद्ध हो गया, आगे अनात्म के साथ संबंध करने की कोई आवश्यकता नहीं किसी प्रमाण। हाँ प्रमेय मान्य, प्रमेय मानेंगे तो प्रमेय शब्द से तो अलग अलग है, प्रमेय शब्द से मानते हैं, प्रमेय मतलब प्रमा, हाँ वो तो अलग विचार है। कोई प्रमाण सिद्ध हो गया तब तो अन्यस्मिन न तन मानव तो मरती, तत्मान तो अन्यस्मिन होती, अन्य प्रमाण नहीं होगा, विरोधी व्यविचार का, क्योंकि विरोधी के साथ अन्य विरोधी व्यविचारी, प्रत्येक वस्तु से अन्य जो है विरोधी अलग अलग और व्यविचारी सब घटापट आदि भी नहीं, तद अन्य से जो वस्तु न प्रत्येक वस्तु अन्य से वस्तु न विरोधित्वाद अव्यभिचारित्व आत्मा अनात्मा विरोधी अव्यभिचार भी अलग अलग है। एकस्य अनेकस्य वा ज्ञानस्य इगपद ऐगपद वा प्रभुतस्य अनात्मना विषयेण संबंधात् पूर्व, एक ज्ञान हो अनेक ज्ञान हो एक साथ हो क्रमश हो, अनात्मा विषय के साथ संबंध होने के पहले प्रतीक प्रत्येक आत्मा के साथ संबंध है। प्रतीच वस्तु न साकार अर्पक विशेष आभाद, अपना अर्पक वर्ष विषय पहले प्राप्त हो गया। मानस मेयलाभ मात्रेण अनपेक्षत्वात्, प्रमाण मेयलाभ से हो गया निरपेक्षितार्थ हो गया, निरपेक्ष हो गया न आत्मन अन्यस्मिन अर्थे तन मान, तो आत्मा भिन्न अर्थ है वो प्रमाण ही नहीं, प्रमेय मिल गया। तस्मात विशेषणादि अनात्मभूतम अप्रमाणिकम कल्पितम, आज जितने अनात्म हैं सब कल्पित है अप्रमाणिक, प्रमाण का विषय नहीं। किंच आत्मनो अन्यस्य जाड्यात्, आत्मा से अन्य अनात्मा जड़ है, अजड़ प्रमाण फल विरोधितया, अजड़ प्रमाण फल अजड़ चेतना उसके विरोधी घटपटादि जितने, आत्मा से अन्य जड़ अजड़ जो प्रमाण फल, प्रमाण फल के साथ प्रमाण फल प्रमाण विषय अजड़ जड़ चेतन उसके विरोधी उनसे तत्सम्बंध अभाव, तो प्रमाण के साथ वो उसके साथ संबंध नहीं होगा। प्रमेय तो असिद्धि, प्रमाण फल के विरोधी प्रमाण प्रमेय नहीं होगा। व्यभिचाराच और जितने अलग अलग अनात्मा सब व्यभिचारी कल्पितम, मिथो व्यभिचारी सर्पधाराधिपत, सर्पधारादि व्यभिचारी जैसे कल्पित, इसी प्रकार प्रमेय भी घटपटादि जितने व्यभिचाराद कल्पितम। ओ